Welkom iedereen bij podcast 44 van 12 maart 2010. In de box hangen Daar Punt, Sali Kilic, Bart van Klaver en mijzelf. En wij trachten nog Luc in de uitzending te krijgen, want we weten niet waar die uithangt. Maar gezien het een bende is, komt dat vanzelf goed. Ja, we hadden een beetje mix nieuws wat mij betreft. Microsoft gaat speciaal voor Bart, gaat alles in de cloud doen. Klopt dat? Of is dat echt waar Microsoft zich op gaat focussen? Is dat slim om te doen met een huidige verkoop van Office en Microsoft Windows, dat ze dan nu zeggen van we gaan langzaamaan alles naar de cloud verleggen? Ik heb geen idee. Hier nog geen. Wat? Het lijkt mij niet, maar. Ja, nee, ik zag dat Steve Ballmer daar dingen over aan het zeggen is van deze week. Maar jullie hebben dat niet in het nieuws gezien, vonden het niet echt spannend. Ik heb het niet gezien, maar het klinkt dus een beetje als alle eitjes in één mandje. En met Pasen net om de hoek. Niet verstandig. Nee, het lijkt mij ook niet. Maar toch was het iets wat ik deze week in het nieuws zag. Voor de rest zag ik dat... Mag ik daar één ding over zeggen? Ja, net nu ik naar een nieuw onderwerp. Ja, nee. Ja, een goed timepje zijn. Ik bedacht me namelijk dat waar we het de vorige keer over hadden bij Apple, dat ze heel erg bezig zijn hun strategie te verleggen van hardware en software naar content verkopen. Als je je gaat richten op cloud software, dan kan je je natuurlijk heel erg richten op subscriptions in de plaats van lege, of hoe zeg je dat, vaste software verkopen die je eenmalig doet. Juist. Dus misschien heeft Microsoft gekeken naar die iPad en dacht, shit, daar moeten we best wel naartoe eigenlijk, richting content verkopen. Mijn gedachte. Ze zouden eigenlijk microservice moeten gaan heten. Ah, ja. Dat is een beetje een doordenkertje hoor. Ja. Nou ja, aan de andere kant zien we dus dat in Zweden zagen we dat er een strijd is over auteursrechten en dat het misschien via het breedband internetabonnement moet worden afgetikt als een soort belasting. Dat daar zijn onderzoeken naar op gang gegaan en 70% van de ondervraagden vindt het wel interessant om te doen. Maar zien jullie dat ook als een weg? Dat we dus straks helemaal niet meer een copyright issue hebben? Want we betalen allemaal 20 euro per maand via onze breedband internet voor die rechten. Nee, het is niet of, het is natuurlijk en. Dus er komt natuurlijk gewoon, er valt niks, maar er komt alleen maar bij. Als Luc er niet is, dan moet ik zijn taak een beetje waarnemen. Dus. Ja. Als we dat auteursrecht hebben, hebben we echt van Luc inderdaad. Ja goed, het is natuurlijk gewoon wat er extra bedacht kan worden om je te laten betalen, dat komt er gerust. Maar denk alsjeblieft niet dat er mensen op punten zitten die zeggen van oh, nu ben ik opeens niet meer nodig. Nou, dan heffen we onszelf maar op. Nou, er is nogal volgens mij een interessante manier waarop je dubbel belasting betaalt. Want dat is als je namelijk muziek digitaal koopt, dus je koopt gewoon een cd'tje online, en die dan op een cd'tje brandt. Heb je eigenlijk twee keer auteursrechten betaald, omdat je op het lege cd'tje ook al auteursvergoedingen zit te betalen. Precies, voor het geval je niet alleen maar eigen dingen erop zet, maar dat je eigenlijk bijvoorbeeld al verdacht wordt van piraterij. Ja. Dus komt een bruggetje aan trouwens, Martin. Nou, en er is nog een interessante eraan, namelijk dat wie krijgen de auteursrechten als we met z'n allen 20 euro per maand gaan betalen? Dat zijn de grote jongens. Precies, ja. Dat zal nooit iemand zijn die beginnend, zeg maar, als muzikant bij een klein label probeert te groeien. Dat zijn altijd de grote jongens. Wie krijgt die stem als je niet stemt? En wie krijgt de auteursrechten als je niks kopieert? Dus. Ik vind die brug kan ik wel inslaan, Sali, maar het is ook dat is weer een leuk onderwerp. Ja, we gaan het gewoon proberen deze week met Luc-emulatie. Eigenlijk moeten we een paar soundbites maken van Luc. Hey, een soundbite is alleen maar informatie als hij ook bidt, hè? Wat zeg je? Een soundbite is alleen maar informatie als je ook bidt. Ah ja, het spijt me. Goed, kunnen we dan misschien gewoon eerst eens naar Cisco gaan, die interessante snelheden gaat aanbieden op zijn routers? Zeggen ze? 3,22 terabyte per seconde. Of terabit. Dat is ongelooflijk. Dat is natuurlijk weer de oude, wat, waar hebben we het over? Terabit. Terabit, ja. Ja. Dat hoop ik wel tenminste. Anders, dan, anders geloof ik het niet. T-BPS. Ja, dat is voor het eerst dat ik dat zo mooi zie staan inderdaad. Ja, T-kleine BPS, hè? Ja. Goed, okay. Maar 322 terabits per seconde. Ja, dat betekent dat er inderdaad in de toekomst weinig issue is met tv-uitzendingen en andere content om dat te gaan verspreiden. IPv6 maakt het ook nog mogelijk om een uitzending te doen naar, vanuit één punt naar duizenden mensen tegelijk. Dus de media ligt in de toekomst helemaal open. En het is dus de vraag als de regering zich ermee gaat bemoeien, zoals in Zweden nu onderzoeken worden gedaan. Wat, op welk punt dat echt als businessmodel te gebruiken is. Want je kan dus eigenlijk gewoon vanuit elk bedrijf binnenkort gaan zenden. TV-streams. Oh god, dat wordt een chaos. Dat wordt een bende. Nou ja, is het... ik bedoel, jij bent ook bezig met media. Is het iets wat waar je denkt dat het heen gaat? Of is dat heel ver van ieders bedshow? Tot wie richt jij nu? Tot jou daar. Tot mij? Oh ja, nou ik mag hopen van wel. Ja, natuurlijk. Alleen de vraag is of het zover zal komen. Wat mij betreft zeg ik natuurlijk zoveel mogelijk terabits per seconde. En zoveel mogelijk slimmere protocollen waarmee het allemaal mogelijk wordt. Maar het, nou, ik zie nu een heel mooi voorbeeld. Dat je met die verbinding kan je een 1G-verbinding aan elk huishouden in San Francisco aanbieden. Dus dan wordt het best wel interessant om zo'n... hoe heet die modems ook alweer? Of die routers waarmee je gekke geld kon verdienen met je internetverbinding? Fon. Ja, Fon, ja. Ja. Dan wordt dat heel erg interessant natuurlijk. Ja, maar weet je wat natuurlijk de bijwerking ervan is? Dat als het werkelijk voor iedereen beschikbaar is, dan is het natuurlijk ook niet bijzonder. Maar daar gaan we dus onherroepelijk naartoe. Het model van geld verdienen met internet of met draadloos internet, dat werkt natuurlijk alleen maar als er nog niet 500 gratis access points om de hoek zijn. Mm. Dus er is nu een soort schaarste aan bandbreedte. Ja, en daardoor zijn er allerlei opportunities. Het is ook op een bepaalde manier wel ontwapenend als er zo gigantisch veel bandbreedte zou zijn. Want het komt natuurlijk niet overal een heel klein beetje, maar het komt op bepaalde punten heel veel. Er zijn natuurlijk glasvezelverbindingen best aanwezig in Nederland. Alleen in plaats van overal of in plaats van op bepaalde punten glasvezel, zouden we veel meer gebaat zijn, denk ik. Bij iedereen beperkt internet, maar wel overal verkrijgbaar. Dus waar ik zo bang voor ben bij dit soort initiatieven, is dat er op heel gezette punten, namelijk bij alle Amsterdamse huishoudens, maar bij particulieren en niet bij bedrijven, bij wijze van proef, dat er daar heel lokaal wel bandbreedte is. In een dat lijkt mij een goede zaak. Ja, het zit er al zo lang aan te komen, weet je, voor iedereen. Maar ondertussen zijn er bedrijventerreinen in Nederland die nog niet eens die boven de 512 kilobit uitkomen, omdat ze te ver van de Rijkscentrale van KPN zitten. Ja, dat soort dingen heb ik inderdaad ook bij klanten gezien. Heel bizar. Het ene huis wel, het andere, of het ene pand wel en één pand verder is er ongeveer niks mogelijk qua internetverbinding. En zit je gewoon inderdaad op een zowat ISDN plus lijn. Precies, ja. Ik las ook deze week dat er in de wereld nu 10% van de wereldbevolking heeft breedband internet op zijn mobiel. Dus je kan ook denken dat we leuk allemaal met dit soort spul bezig gaan, maar dat er toch binnenkort gewoon 50% van de mensen gewoon standaard breedband internet via hun mobiel hebben. Wat is breedband? Nou ja, breedband, maar constant internet via hun mobiel. Oké. Okay. Ja. Dus ja, de bovenkant van de markt is natuurlijk belangrijk, van wat zijn de snelste verbindingen. Maar ja, laten we de onderkant van de markt, inclusief het offline, laten we dat niet vergeten. Wat bedoel je? Nou, het is natuurlijk, we kunnen natuurlijk uren lullen over wat je met 322 terabit per seconde zou kunnen doen, als je het zou hebben. Maar ja, goed, dat is de boven. Het is interessant om te zien waar de grenzen aan de bovenkant liggen. Maar ja, aan de andere kant heb je natuurlijk ook nog wel, wat ik zeg, punten die niet, totaal niet, verbonden zijn met het internet. Mm-hmm. Dus het is de uiteindelijke waarde van het internet, of de kracht ervan, zo je wilt, wordt natuurlijk niet enkel bepaald door de maximale snelheden, maar ook door de minimale. Ja. Nou, ik denk ook de dekking, praat jij dan over, dat die kan je natuurlijk met mobiele telefoons veel makkelijker bereiken dan met kabels, als je het over wereldwijd gebruiken. Ja. Nou, je kunt wel op bepaalde punten, als er heel veel bandbreedte is, kun je het weer makkelijker versnijden en verdelen natuurlijk. Dat kan weer wel, ja. Dus dat geeft wel mogelijkheden, ook voor de verspreiding. Maar ik moet het eerst zien en dan geloven. Ik vond het al een beetje een ongelooflijk verhaal toen ik het hoorde voordat de aankondigingen kwamen. Dat Cisco met een bijzondere techniek, een beetje het verhaal dat achter de source, achter de broncode zit, achter de doek, met een bijzondere, mysterieuze techniek, gaat Cisco binnenkort ongelooflijke snelheden realiseren. Dat dacht ik, oké. Eerst zien en dan geloven. Nou goed, het is deze week gebeurd. Maar toch denk ik inderdaad dat de broncode niet kan. Maar goed, dit even. Is wel. Laten we er ook na de podcast nog even wat doorfilosoferen, Martin. Als je met 40k random getalletjes, als je dat terugcompileert naar een speelfilm, dan hebben we zo binnen de kortste keren alle speelfilms in de wereld geproduceerd. Oh, sorry, zei ik tijdens de podcast. Oh, sorry. Ja. Nou, laten we dan hebben over die andere 4K clusters. Er komt een nieuwe hardstandaard aan, waar we in plaats van 512 bytes 4K clusters gaan gebruiken. En dat zou dan niet meer werken met Windows XP. En dat zou in 2011 al gaan gebeuren. Ik vind het een mooi bruggetje, Martin, trouwens, ja. Is dat iets om zorgen over te maken? Want ik lees al, ja, de Windows XP-machines gaan dan in emulatiemode 5%, weet ik veel hoeveel procent langzamer draaien. Maar ja, we praten wel waarschijnlijk XP op megasnelle machines. Dus sneller dan het ooit werkte. Ook in emulatiemode. Of verwachten jullie dat het einde van Windows XP is? Voor zover het niet al het einde van Windows XP was natuurlijk. Mm-hmm. Ja, oké. We praten over 10 jaar oud software. Dat is in 2011 ongeveer. En dan is het toch wel echt einde van een cyclus. Maar ik wil niet zeggen dat Windows XP is toch nog wel door heel Nederland vrij fors aanwezig. Nou ja, ik las van de week dat Novell definitief afscheid neemt van Novell Netware. Dat ze echt daar de stekker uit getrokken hebben. En toen dacht ik, goh, zou Microsoft niet ook iets dergelijks kunnen doen voor Windows XP? Het leeft natuurlijk al jaren in onze harten. En wat Windows XP wel gelukt is, en Windows 7 ook, dat is natuurlijk met Windows Vista nooit gelukt. Maar ja, jongens, kom op, het is gewoon een oude troep. Weg ermee. Gewoon één grote dev-update. Ja, precies joh. Delete, kill. Dus het zijn natuurlijk al van die groepen op het internet geweest die Clippy een zachte, maar wel een snelle dood toewenste. De Clippy de paperclip van Office. Yeah. Ja, voor mij mag XP wel weg. Oké. Er zitten zoveel nadelen aan. Het is ook gewoon zo moeilijk om het allemaal bij te houden en up-to-date te houden. En dan doen we meteen hetzelfde met ISS natuurlijk. Ja, maar dit wordt dus aan de hardwarekant wordt het eigenlijk gepusht. Net zoals we 64 bits hebben. En IPv6 krijgen we dus gewoon allerlei technology pushen die die Windows XP naar de achtergrond gaan verdrijven. Want eerlijk gezegd denk ik dat er over 10 jaar nog steeds bedrijven met Windows XP draaien. Ja, dat kan. Alleen ja, ik vind dat het gewoon belangrijk is dat je nadenkt over waar je mee bezig bent. Je hebt ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Wij als ICT-professionals hebben ook een bepaalde verantwoordelijkheid. En het is om heel veel redenen onverstandig om met oude spullen te blijven werken. Niet in de laatste plaats omdat je de aansluiting met de hardware verliest. Dus in dat opzicht vind ik het ook niet zo gek dat de hardwaremakers pushen van Windows XP af. Oh. Okay. Moet gewoon weg. Ja. Het is over. Ja, ik ben van mening dat de volgende generatie PC die aangeschaft gaat worden, inderdaad een andere Windows moet hebben. Maar ja, natuurlijk. Of misschien helemaal geen Windows. Juist de huidige hardware. Dat daar Windows XP maar afgegooid moet gaan worden. Zeker voor de thuisgebruikers. Als het werkt, dan werkt het toch. Dus het concept van een OS, van een operating system, is natuurlijk eigenlijk achterhaald in de loop van de jaren. Nou. Ja, hoe is het achterhaald precies? Ja, dat durf je even verder uitleggen. Laat ik zeggen, niet zozeer het concept, maar de rol. Er zijn natuurlijk allerlei ontwikkelingen gaande. Waarbij ik zeg altijd heel, heel grappig, een OS is maar een OS, weet je. Er zijn nu heel veel verschillende besturingssystemen. Maar als je kijkt naar wat we uiteindelijk netto doen met die besturingssystemen en met die hardware, dan is het draait voornamelijk om het contact met elkaar. Het draait voornamelijk om het gebruik van het internet. Als je geen internet hebt, dan kan je eigenlijk helemaal niks met wat voor OS je dan ook werkt. Nee, het gaat voor de meeste mensen om internet te mailen en in een stukje schrijven. Precies, en daarom weten de meeste mensen niet wat een OS is. Merken, namen als Windows en Microsoft, die liggen wel die hebben een hele duidelijke rol in de markt. Alleen, ja, waar het OS ophoudt en waar een browser begint en wat eigenlijk een browser is en waarom die browser eigenlijk veel belangrijker is dan het OS, ja, dat weet bijna niemand, joh. Dus in dat opzicht vind ik eigenlijk dat het traditionele concept van een besturingssysteem, ik moet het heel vaak uitleggen aan relaties, dat is eigenlijk een soort non-issue geworden naar mijn idee. En weten jullie eigenlijk dan ook hoe goed de bijvoorbeeld de Dell-computers die met Linux werden meegeleverd, hoe die hebben verkocht? Ik vraag me af wat dus de impact is geweest van die keuzes die volgens mij Asus heeft dat gedaan en Dell. Ja, maar ze zijn eigenlijk allemaal toch wel heel snel weer met XP-notebooks en nu Windows 7 Starter Edition gekomen, omdat de markt dat vraagt. Dus dat spreekt een beetje tegen wat daar zegt. De markt eist gewoon Windows. Ja. Maar het is ook gewoon puur uit gewenning. Het is niet uit een... Precies, het is niet keuze. Vanuit noodzaak, maar het hangt ook vanaf wie het vraagt, zou ik maar zeggen. Nou ja, maar goed, we hebben dus met een grote groep eindgebruikers te maken die dan toch gewoon liever Windows zien. We hebben nu ook dat we, hoe heet het, software, als softwaremakers kunnen we nu software verkopen via Google. Heb je dat gezien? Dat is een nieuwe, er komt een online winkel voor kleine softwaremakers. Maar dan ben je dus afhankelijk van wat... Ben je ook afhankelijk van operating system of .NET of online dingen. Je blijft toch een bepaalde afhankelijkheid van operating systems zijn. En ook in het aanbieden van apps en software blijf je dan toch... Je kan toch niet zeggen dat de .NET afhankelijkheid bijvoorbeeld zo fijn is voor de stabiliteit van een product wat je uitrolt in een groot netwerk. Want er zijn altijd weer drie clients die corrupte .NET installs hebben. Ik denk dat Adobe stiekem bezig is met het bouwen van een Flash OS. Een Flash OS? Ja, een Flash OS. Denk er maar eens over na. Flash als een OS. Stiekem. Stiekem, als ja natuurlijk. Zeg maar geheugenslurpend, batterijdodend Flash OS. Ja. Ja, dan ruil je het ene slurp van de OS in voor het andere, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, ik las vanmorgen op Twitter over dat verhaal van software en Google, dat Google desperate is voor content. Google heeft natuurlijk allerlei mooie dingen gemaakt. Alleen het enige wat ze niet hebben, wat ze niet kunnen leveren, dat is de content waarmee het echt waarde krijgt. Zonder de content is het alleen maar techniek. Ja, nou, dat zag je natuurlijk dat die Rupert Murdoch en zo zegt, we gaan de content achter firewalls hangen van alle kranten en niet aan Google geven. Ja, want er is wat voor te zeggen op zich, want er is natuurlijk daar een gigantische waarde. Google is een beetje een draaikontpartner geweest ook. Hè? Als je ook bijvoorbeeld ziet hoe ze met die boeken omgegaan zijn en zo, dan maak je natuurlijk niet echt vrienden mee. Het is een beetje zo van, goh, laten we dit eens proberen. Oh nee, shit, het werkt niet. Laten we dat eens proberen. Oh ja, ja, sorry van zo even. Willen jullie misschien nu ons vriendje worden? 6 miljoen euro verder. Ja, precies. Ah ja, goed. Ja. Goed. Wat zagen we nog meer in het nieuws? Porn detection. Porn detection? Interessant. Ik ga even een glas water halen. Als je water bevriest, wordt het hard, hè? Ik zag inderdaad... op dat front zagen we meer, natuurlijk... We zagen een stick. Een officieel software ding op een stick. Wat je in een... Oh ja, een pornstick die je in een computer kan stoppen en die dan alle porno gaat verzamelen op die computer. Of in kaart brengt. Het klinkt zeer nuttig apparaat, want waar wil je dat dan voor gebruiken? Om bij je collega op je notebook te kijken of zo. Of, nou ja, anyway, ik zie het nut er niet helemaal van in. Nou, ik wel. Laat ik dan weer het voortouw nemen. Ik vind dat we toch wel porno ook soms een credit moeten geven voor het aanjagen van de technologie. Absoluut. Kijk, ik heb een medestander. Er wordt natuurlijk altijd een beetje lacherig en een beetje gek gedaan over porno. Als ook over prostitutie, wat natuurlijk het oudste vak ter wereld is. Maar ja, het is er en het blijft er. Porn is here to stay. Het gaat gewoon echt nooit weg. Dus in plaats van alleen maar gek en lacherig te doen, kun je natuurlijk ook kijken of er kansen in zitten. En die zitten er natuurlijk wel in. Ja, maar niet in een porn detection stick, lijkt mij. Toch? Ik vraag me af of het iets is wat bijvoorbeeld iemands vrouw gebruikt om te zien of diegene vreemd gaat. Of dat een man het gebruikt om te kijken... of zijn vrouw zou kunnen ontdekken. Wacht even hoor, ik ben er niet meer bij. Ik vraag me af, zeg maar, voor wie dit product vermarkt wordt, zeg maar. Zoiets. Nou, weet je wat, we gaan er eentje testen. Dan gaan we volgende week in de podcast er een recensie van bespreken. Ja, is goed. We kunnen hem ook doorgeven trouwens, de porn detection stick. Dat hij van het ene bendelid naar de andere gaat. Maar dat regelen we buiten de podcast. Porn detection stick. Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd geworden. Ja, nou, het is een... Wij hebben een hele grote stick hebben om alles te verzamelen. Hey, mijn stick is groter dan die jouw, hè? Nou, in het glas water halen. In het bespioneren van laptops enzovoort zagen we ook... Dat zag ik tenminste op nu.nl. Gewoon dat de... Ja, de software is er waarmee de baas de werknemers kan bespioneren. Ja, is dat wat echt overal gaat gebeuren? Dat we dus inderdaad mobiele telefoons en... want dit is dan een voor een gsm onder andere. Dat je dus kan zien wat iedereen wanneer aan het doen is door gsm-bewegingen en dat soort dingen. Maar is dat wel... toepasbaar binnen de wet of zo... van hey, mijn werknemer is nu toch echt even aan het pauzeren. Dat kan niet. Nou, het kan wel natuurlijk. Het gebeurt dan zelfs ook. Ja, ik vind al jaren dat de verhoudingen... tussen werknemers en werkgevers ernstig verstoord zijn. Nou hé. Ja, he, toch wel. En ik denk ook dat het niet meer normaal met elkaar praten... en het de dossiers moeten vormen... voordat je überhaupt kunt nadenken over... of je misschien afscheid van iemand kunt nemen. Ja, ik denk dat dat allemaal perfect in hetzelfde beeld past. Of ik het ermee eens ben, is weer een tweede... maar ik zie daar wel goede kansen voor in de markt op dit moment. Gewoon omdat het klimaat nou eenmaal zo is. Nou ja, ik heb het ook meegemaakt... dat ik alle mail van het hele bedrijf moet verzamelen naar één punt toe... Mm-hmm. En telefoon callcatchers zijn natuurlijk... Callcatchers worden overal en ergens geïnstalleerd... zodat als je een bedrijf belt... dat elk telefoongesprek standaard wordt opgenomen. En dit is natuurlijk weer een verlengde... dat je dus elke werknemer gaat monitoren via zijn mobiele telefoon. Ja, nou, wat ik ook interessant vind... is dat al die bedrijven zeggen... als ik naar een supportdesk bel... dan zeggen ze allemaal... voor trainingdoeleinden wordt dit gesprek opgenomen. Ja. Voor AIVD-trainingsdoeleinden trouwens. Ik heb een aantal jaar geleden heb ik op zo'n supportdesk gewerkt. En ik heb nog nooit zo'n telefoontje gehoord. Dus volgens mij zijn dat alleen maar ook juridische beweegredenen. Dat die gesprekken worden opgenomen. Ja, kijk eens naar de beveiligingslobby, Sally. Ja, nou ja. Denk je dat er achter iedere camera die er hangt, dat er iemand zit te kijken wat er gebeurt? Er is natuurlijk heel veel blaad en heel weinig wol. Ja. Nou, maar als jouw gesprek Want als jij naar een supportdesk belt, noteren ze netjes wie er belt. Moet je je adres of weet ik veel wat opgeven. Dus het is in dat digitale, in die digitale structuur weten ze wie er allemaal hebben gebeld en kunnen ze dat gewoon opvragen. En dat is het wat eigenlijk waar ze nu mee bezig zijn op cameragebied. Dat ze aan de hand van cameragegevens gezichten kunnen herkennen en dan gewoon je SOFI-nummer kunnen opvragen als het ware. Dat is nu een service nummer. De technologie waar ze aan werken. Ja. Dus ja, ik denk dat het steeds gekker wordt en dat het allemaal die kant op gaat. Ja. Is het misschien interessant om de volgende keer een special te maken over privacy? Want dat vind ik eigenlijk ook wel een leuke. Net zoals dat we over HTML5 deden of IP6. Ja, goed idee. Ik ben voor. Ik ook. Privacy. Ja. Of het gebrek eraan. En wie, welke richting gaan we een gast uitnodigen? Ja, nou, dat lijkt me leuk, ja. Of gaan we binnenkort ook een politieke sessie maken over de piratenpartijen en over mensen die IPv6 in de politiek willen inbrengen? Ja, ik wil dan op zijn minst Johnny Depp in de podcast. Ja. Ja, ik zag die tweet voorbij komen inderdaad. Het ging over de piraterijwaarschuwing op de DVD van Pirates of the Caribbean. En waarom? Ja, precies. Goed. Ja. Ja. Was dit het al? Ik moet nog even iets kwijt over nu.nl. Jij had het artikeltje over de werknemer die. Over de baas die de werknemer bespioneert van nu.nl. Is jullie opgevallen dat alle artikelen van nu.nl, als je die op Twitter tegenkomt en je klikt erop met je mobiele telefoon, dat nu.nl wel een speciale mobiele portal heeft, maar dat zo'n link je dan naar de voorpagina van nu.nl brengt en niet netjes naar het artikel. Dat vind ik echt heel raar, dat juist een site als nu.nl, die wel een mobiele site heeft, niet snapt dat de links naar artikelen ook netjes heel moeten worden gelaten door die vertaler. Nou, wat waarschijnlijk is dat ze gewoon een niet-mobiele site hebben. En als die een mobiele gebruiker registreert, dan gaat die naar een andere mobiele site. Ja, een andere voorpagina. Ook... Precies, ja, maar niet naar het artikel van de niet-mobiele site op de wel-mobiele site. Nou, dat vind ik heel raar. Want heel veel sites lossen het op gewoon door CSS aan te passen op mobiele telefoons. Zo hoort het eigenlijk. Volgens mij heeft nu.nl echt een inhoudelijke website voor mobiele gebruikers. Ik heb al een paar keer over geklaagd, maar ja, ik denk ik moet er maar wat meer rugbaarheid aan geven. Nou, ik vind nu.nl sowieso een beetje verslonsen wat dat betreft hoor, in zijn gebruikerspolitiek. Het wordt een beetje toen.nl. Ja. Oké, nou meer zeg ik er niet over. Nou, volgens mij zijn we gewoon al. Of hebben we Foursquare? Foursquare zag ik ook nog heel even in het nieuws. Oh ja. Of, ik heb nog wel iets over Foursquare. Mhm. Ik ben via een tweet van iemand die in een vliegtuig zat met iemand anders, die ik heb opgezocht op Foursquare, ben ik erachter gekomen dat diegene allerlei interessante badges draagt Foursquare. En dat zijn natuurlijk badges die hier in Nederland niet verkrijgbaar zijn. En toen dacht ik, hé, er is iets aan de hand. Ik voel dat natuurlijk al tijden aankomen. Ik vertelde bijna ook dagelijks over aan mijn relaties. Wat de zakelijke mogelijkheden zullen gaan worden van Foursquare of Foursquare-achtige diensten. Het verbaast mij dan ook niet dat Foursquare nieuwe tools voor businesses introduceert. Ja, want dat was deze week in het nieuws. Ja. En ik denk dat we daar nog echt heel veel van kunnen verwachten. Ik zeg het bijna iedere dag tegen verschillende mensen, maar ja, onderschat het niet. Draai je hoofd er niet voor weg, want als jij het niet doet, dan doet iemand anders het wel. En dan ben je verplicht om te volgen, terwijl het veel leuker is om te leiden. Nou, ik denk sowieso, ook Facebook is natuurlijk heel hard aan het inhalen. We zagen ook daar dat ze bezig zijn met alle mensen in de database op te nemen waar ze zijn. Ja, als Facebook die inhaalslag nu al aan het maken is naar location-based. Ja, het is wel eng. Als je opeens 400 miljoen Facebook-users weet waar ze zijn. We hadden een paar jaar geleden hadden we een triple play. Weet jullie dat nog? Over de triple play. Over het aanbieden van internet en telefonie en telefoon en televisie. Ja, ik, ik, ik, Ik had toen nog niet zo'n search stick, dus die ben ik kwijtgeraakt, die triple play. Oké. Nou goed, in ieder geval, ik zie een soort gelijk fenomeen zich nu voltrekken in de sociale media. Ik zie dat al die netwerken, Foursquare was aanvankelijk een locatiegebaseerd sociaal netwerk, heeft ook een soort shoutbox waarmee je naar Twitter toe kunt. Gaat kijken of ze dat kunnen aankleden, zodat het een completere dienst wordt. Gek genoeg doet Twitter eigenlijk het omgekeerde. Die begint bij de tweets en die gaat kijken of er locatie bij kan. Facebook zegt van, we hebben al een enorm groot klantenbestand. Laten we kijken of we de locatie en of we andere leuke dingen bij kunnen doen. Het zou mij niks verbazen als Facebook en Twitter ook met speltjes of met badges komen. Dat iedereen naar elkaar toe verandert. Dat ze vanuit een ander perspectief begonnen zijn te groeien. En dat ze uiteindelijk allemaal meedingen naar dezelfde hoofdprijs. Ik denk eerlijk gezegd, als ik ook gewoon puur op technisch niveau kijk, denk ik dat locatiegebaseerde content eigenlijk ook een beetje de stap is naar Web 3.0. Want locatiegebaseerde content geeft een hele nieuwe dimensie aan relevantie van content, zeg maar. En ik denk dat dat wel een nodige stap is om ook later, wat Web 3.0 dan is, om taalgerelateerde relevantie te maken in content. Ik zie dat echt wel als een soort van tussenfase. En social media is daar heel belangrijk in, omdat die dat aggregeren. Die stuwen dat als het ware. Nou, nee, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Maar ook de rest van de grote jongens zijn dus allemaal op die conclusie uitgekomen. Maar of het nou is, om welke reden noem je dat Web 3.0? Nou, wat Web 2.0 kenmerkte is, het is een soort van lijn. Je ging in het begin van Web 2.0 en wat eigenlijk ook erbij hoort, social media, is dat je de relevantie van content ging meten aan de hand van hoeveel mensen het goed vonden. Nou ja, toen bleek dat datgene dat populair was, dat niet per se ook de niches in hun behoefte voorzag. Dus wat er gebeurde is dat dat er een ontwikkeling ging naar wat vinden de meeste van jouw vrienden leuk. Omdat je daar dan een relevantie in kon vinden. En wat ik nu zie is dat er nog een stap bovenop gemaakt wordt. Van eerst wat is populair, daarna wat is populair onder je vrienden. Dat er nog een connectie daarnaast wordt gemaakt op basis van locatie. Want er zijn een aantal dingen die jou kenmerken. Dat zijn wat jij zelf leuk vindt. Dat zijn jouw vrienden, omdat je die ook uitgekozen hebt. En de derde is ook heel belangrijk. Dat is gewoon waar je bent. Als jij op een congres bent, dan is locatie-relevante content gewoon heel belangrijk voor jou. Dus ik zie dat daar die ontwikkeling in zit. En dat de laatste daarvan is semantische relevantie. En dan zitten we in Web 3.0. Ja, we zien van die probeersels. Google heeft natuurlijk vorige week of de week daarvoor zo'n telefoonsysteem geïntroduceerd waar je gewoon in praat in het Nederlands en waar aan de andere kant Vins uitkomt. Ja, dat zijn ook al van dat soort stappen die richting op. Wat ik zelf ook al een tijdje aan zie komen, waar ik eigenlijk op zit te wachten, maar ik hoop dat het er komt, is dat je straks met LinkedIn zult kunnen inchecken bij een LinkedIn evenement. Ja. Dat ze dat of gaan partneren met Foursquare en of Koala, of dat ze het zelf gaan ontwikkelen. Maar ook wat je in LinkedIn dan ziet, is de intentie om naar een LinkedIn-event toe te gaan. En ik zie daar een soort ruimte, een soort tijdsverstrijk tussen zitten. Dat je op dit moment nog niet in de locatiegebaseerde sociale netwerken kwijt kunt. Maar ja, ik zie daar heel veel waarde ontstaan. Ik denk dus dat als je, ik heb er ook wel over geschreven, als je als consultant of als je als servicemonteur of weet ik veel wat, als je regelmatig op pad gaat voor een bepaald patroon, dat je dat heel mooi kunt combineren met je agenda, met je urenverantwoording, met waar je bent, met waar je van plan bent naartoe te gaan, met aan je netwerk laten weten dat je er ook geweest bent bijvoorbeeld. Ja, en dat je baas je kan monitoren. Bijvoorbeeld, ja. Nou, wat ik wel zie ook nog is dat Je hebt een tijdje die hype gehad van die kleine poppetjes. En als je ze tegen elkaar hield, dan wisselde je elkaars gegevens uit. Hoe heette dat ook alweer? Van de cookies. Nee. Het was heel, in de zakenwereld was het een tijdje even hip om zo'n... Ik heb er eentje hoor, Rosali. Ik weet wat je bedoelt. Ja, nou in ieder geval, wat ik daarin zie is dat dat niet gelukt is. Omdat dat apparaat bij uitstek geschikt is om dus als een soort van check-in device te fungeren. En wat het dan doet is... dat poken. Wat zeg je? Poken. Ja, poken. Hè. Zo, hè. Dat, goed. Als jij kan registreren waar je bent geweest... en dat niet iets is wat zeg maar lopend gebeurt, maar waar jij voor kiest. Dus ik kies ervoor om bijvoorbeeld op mijn werk in te checken of op mijn school of op een evenement. En dat aan de hand daarvan relevante content voor mij wordt gepresenteerd. Want wat helemaal interessant zou zijn, is elk mens heeft zeg maar een aantal verschillende levens. Je hebt een werkend leven, je hebt een dagelijks leven en je hebt een hobbyleven. En als je dus er zou inchecken op je device, op je mobile device of je computer, dat je ergens bent of dat je ergens mee bezig bent, dat alle content die je wordt aangeboden specifiek op dat aspect van jouw leven wordt gericht. Alleen dat gek genoeg is er voor die verdieping op dit moment in de bestaande netwerken geen ruimte. Gek genoeg kun je bij LinkedIn en bij Gowalla en bij Foursquare en bij Twitter alleen maar zeggen, wil je met iemand verbinden? Maar er is geen verbijzondering van die relatie. Dat is natuurlijk heel raar. Dat vind ik heel raar tenminste. Als ik vrienden maak op Foursquare die kunnen zien waar ik uithang, dan houdt Foursquare totaal geen rekening met hoe complex die relatie tussen twee personen eigenlijk is. Mm-hmm. Dus je kunt alleen maar wel of niet linken met Sali op Foursquare. Maar ik kan niet aangeven of Sali een eerste, tweede, derde, vierde, vijfde graads vriend is. Of Sali een eerste, tweede, derde, vierde, vijfde graads zakelijke relatie is. En of de plekken waar ik ben, of die op een bepaalde manier... daar iets mee zouden moeten doen of zo. Het is heel plat. Nou, wat bijvoorbeeld voor LinkedIn echt heel interessant zou zijn. Sommige mensen, die vertrouw ik gewoon heel erg goed. En die mensen zou ik eigenlijk de vrije loop willen geven met mijn contacten bijvoorbeeld. Ja, maar niet iedereen. Maar dat is niet iedereen inderdaad. Ik heb er vanmorgen een stukje over geschreven. Ik zal het wel eventjes in de chat gooien. Ja. Okay. En ik wil ook nog even roepen voor de record. Als je Peter Martin heet, dan knipoog ik nu even naar je. Oké. Dus. Porno-stick te maken? Of, Nee, dat is echt, nou, ja, ik wil er niet te veel over zeggen. Nee, ik zeg er eigenlijk helemaal niks over. Maar misschien komt het nog, laat ik het zo zeggen. Oké. Nou, we gaan volgende keer proberen een special uitzending over privacy te houden. Ik begrijp van jou, Sali, dat er nul vragen zijn gekomen via het mailadres. Dus, ja, ik weet niet wat het is hoor. We hadden onwijs veel extra aanvullende luisteraars op de special over IPv6. Dus ik denk dat inderdaad specials ook best wel interessant zijn voor deze podcast. En de manier waarop de luisteraars waarderen het waarschijnlijk. Of juist dat we juist daardoor niet veel nieuwe luisteraars aantrekken. In ieder geval, we gaan voor de privacy special volgende week. Mag ik nog heel even iets enthousiasts roepen over IPv6, waar ik overigens geen aandelen in heb? Nee. Dat het internet, het IPv6 internet, dat is echt een apart internet. En dat is zo gigantisch groot. Als je dat van dichtbij hebt gezien en je bent ermee in de weer geweest, dan krijg je bijna een soort internet 2.0 gevoel. Dus ik raad aan iedereen die dit hoort om te gaan experimenteren met IPv6. Lekker thuis, op je bedrijfje of bij je ouders of zo, waar dan ook. Maar ga ermee in de gang, want het is geweldig. Ja, het is jammer dat je die oproep doet nadat we de podcast al hebben afgesloten. Oh, shit, dat ben je niet. Geintje. We spreken elkaar in de volgende week. Had ik het voor de live podcast afgeroepen? Nee. Oké, tot volgende week. Doei.